падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў нашага аўдыёпадарожжа ў гісторыю. Пытанне агульнабеларускага палітычнага прадстаўніцтва паўстала для старшыні рады БНР Пётра Крычэўскага надзвычай балюча, калі ён у верасні 24 году атрымаў камунікат з Вільні за подпісам Тарашкевіча, дзе гаварылася, што адзіным прадстаўніцтвам заходняй Беларусі ёсць беларускі пасольскі клуб і беларускі нацыянальны камітэт у Вільні, за спінамі якіх стаяў краёвы цэнтр на чале з Луцкевічам. Ні пра раду, ні пра ўрад БНР у камунікаце не было ні слова, што моцна абразіла Крычэўскага. «Што вы робіце цяпер? Вы самахоць папёршы на ўсход, як быкі задраўшы хвост, прэцесь самі не ведаючы куды», піша ён прадстаўніку краёвага цэнтру Антону Аўсяніку і прапануе адкінуць усякія асабістасці і яднацца калі адзінага цэнтру, які мае права і павінен бараніць усю Беларусь. Але Вільню ні рада, ні ўрад БНР ўжо не цікавілі. Нагэтулькі далёка тыя былі ад рэаліяў заходнебеларускага палітычнага жыцця. У кастрычніку 24-га ў Прагу прыехаў прадстаўнік краёвага цэнтру Браніслаў Тарашкевіч. Паводле некаторых звестак, галоўнай мэтай падарожжа была ліквідацыя ўраду БНР. Паводле іншых, Вільня прапаноўвала знайсці беларускаму палітычнаму прадстаўніцтву нейкую новую, больш гнуткую форму, для чаго прапанавалася склікаць у Данцыгу адмысловую канферэнцыю. Пражскія лідары БНР на канферэнцыю пагадзіліся, але настойвалі, каб яна адбылася ў Празе. Гэтая тэма будзе развівацца на працягу ўсяго наступнага году. Для сустрэчы з Тарашкевічам у Прагу выехалі скоўна Ластоўскі з Душэўскім, але размінуліся з ім на паўгадзіны. Застаўшыся на пару дзён у Празе, яны сустрэліся з тамтэйшым студэнцтвам. На сходзе выступілі абодва госці, не абышлося без вострых момантаў і нязручных пытанняў. Паводле найлепшых правілаў постпраўды, справаздачы варожых бакоў пра гэты сход істотна разыходзяцца. Культурніцкая работа ў Літве зрабіла на студэнтаў вялікае ўражанне і была ўсімі вітана. «Закончыўся сход вельмі цёпла і дружна», – напісаў у сваім дакладзе Душэўскі. Ластоўскі адчуваў сябе якасці нялоўка і надзвычайна асцярожна трымаўся. Адным словам, можна з пэўнасцю сказаць, што згаўнялі ўсю абедню, – інфармаваў Захарка. Рыхтуючыся да сваіх новых жыццёвых паваротаў, прэм'ер Цвікевіч канчаткова закрыў у коўне літоўскую тэму. У снежні 24-га ён піша міністру замежных справаў Літвы Вальдемарасу Чарняцкісу ліст, дзе выкладае ўсе факты няўвагі літоўцаў да беларускага палітычнага прадстаўніцтва ад часу падпісання міжурадавай дамовы 11 лістапада 1920 году. Урад Літвы акрэслена ўхіліўся ад таго, каб мець што-небудзь супольнае з беларускім дзяржаўным адраджэннем. А самую умову 11 лістапада ён хацеў разглядаць толькі з пункту гледжання выключна сваіх эгаістычных інтарэсаў, не даючы старане беларускай ніякіх кампенсацый, абураўся Цвікевіч. «Далей ісці, зразумела, няма куды», – падсумаваў прэм'ер. «Дамова 11 лістапада стала для Літвы нічога не вартай паперкай. І таму на аснове ўсяго вышэй сказанага, гэта, дарэчы, на 8 старонках шчыльнага машынапісу, Цвікевіч заяўляе: «Па даручэнню свайго ўраду і поўнай згодзе з беларускім краявым цэнтрам у Вільні, гэтым маю гонар давесці да вашага ведама, што ўмову 11 лістапада 1920 году, зробленую ў Коўне паміж урадам Беларускай Народнай Рэспублікі і урадам Літоўскай Дэмакратычнай Рэспублікі, урад Беларусі абвяшчае расторгнутай». На моцы заяўленага ва ўсёй далейшай карэспандэнцыі Цвікевіч падкрэслівае, што Вільню ўрад БНР з літоўцамі больш дзяліць не збіраецца і абвяшчае яе сталіцаю заходняй Беларусі. Неўзабаве пасля разрыву з літоўцамі Цвікевіч паведамляе віленскаму краёваму цэнтру пра свае планы выехаць з Коўна. І выехаць, піша прэм'ер, ён можа толькі на ўсход. Я шмат думаў аб гэтым сваім рашэнні і прыйшоў вось да якога вываду. Мая падарож можа насіць ці зусім прыватны, ці палітычны характар. Калі я паеду як просты грамадзянін, знача, нават ніяк беларускі палітычны дзеяч і зусім ніяк былы старшыня ўраду БНР, дык я абайдуся, як кажуць, сваімі средствамі. Калі дадуць дазвол, дык вазьму візу на іхны пашпарт і паеду. Не для палітычнай працы, а для прыватнага жыцця. Калі ж я паеду як беларускі палітычны дзеяч і былы старшыня ўраду БНР, дык пры гэтым я лічу патрэбным звязацца з вамі, каб мой пераезд сведчыў уласне аб нечым палітычным. Цвікевіч, шукаючы палітычную карысць у сваім пераездзе, абгаворвае ў сваім лісце ў Вільню патрэбы і магчымасці злучэння заходняга і ўсходняга фронтоў агульнабеларускай працы. Пры гэтым будучы рэпатрыянт паведамляе, што ён такі не адзін. З ім гатовыя выехаць у савецкую Беларусь яшчэ 4-5 працаўнікоў. Але ўдакладняе, што 2-3 асобы, відаць, застануцца, якіх тут няма. І вось ад сярэдзіны 23-го году ў трыкутніку Коўна-Вільня-Прага вакол ураду БНР пачаліся працэсы, што адбываліся прыхавана, амаль незаўважна ў агульным інфармацыйным полі. У рамках сваёй дзейнасці ў беларускім цэнтры ў Літве Ластоўскі падтрымліваў неафішаваныя кантакты з заходнебеларускімі палітыкамі. Патаемныя сустрэчы адбываліся ў неўтральным Данцыгу, куды можна было без цяжкасцяў дабрацца як з Літвы, так і з Польшчы. З віленскага боку ў іх найчасцей удзельнічалі паслы Фабіан Ярэміч і ксёндз Адам Станкевіч. На сустрэчах узгадняліся каардынацыйныя пытанні. Ад імя ўраду БНР перапіску з краявым цэнтрам вёў Цвікевіч, які, як адзіны прадстаўнік кіраўніцтва БНР, застаўся ў Коўне. Пра сваё жаданне ехаць у Менск ён даў зразумець і сваім калегам у Празе. У гэтым яму там ніхто не пярэчыў, з умовай, што ён падасць у адстаўку і паедзе ў савецкую Беларусь як прыватная асоба. Аднак яшчэ праз нейкі час ён нібыта ад гэтай ідэі адмовіўся і, як пісаў пазней Васіль Захарка, застаючыся бескантрольна ў Коўне, павёў падвойную гульню. Відаць, з праскімі калегамі Цвікевіч быў менш шчыры, чым з адрасатамі лістоў да краёвага цэнтру. У Прагу прэм'ер слаў нацыянальна-незалежніцкія справаздачы аб сваёй дзейнасці, а тым часам вёў у Коўне і Берліне размовы з савецкімі агентамі з мэтай падрыхтоўкі да здачы савецкай уладзе мандатаў БНР. У лютым 1925 году Ластоўскі піша свайму начальніку з літоўскага МЗС Ігнасу Янінасу ліст з просьбай дазволіць яму з'ездзіць на пару дзён у Кёнігсберг да акуліста і даць яму 3-4 вольныя дні і дапамагчы атрымаць візу. Наступны дакумент у архіве, датаваны 3 днямі пазней, гэта квіток аб уплаце Вацлавам Ластоўскім 4 літаў за 25 патронаў для рэвальвера калібру 6.35. Праз пару месяцаў у архівах зноў усплывае Кёнігсберг. Стары віленскі знаёмы, нямецкі агент часоў выдання Гоману Эдмунд Зузаміль піша Ластоўскаму: «Квартира госпожи Рейман с 30 мая к вашим услугам. Если у вас есть какая-нибудь интимная близкая подруга, то она также может здесь остановиться. Остальные темы вашего письма я здесь не буду затрагивать, так как это слишком деликатное дело». А 28 лютого 25 году Цвікевіч зноў піша краёвому центру про свой отъезд. «Пишу я вам, у который раз, але ізноў не маю надзеі на то, каб атрымаць адказ. Сумна гэта і абразліва для мяне. Справа майго ад'езду ў Менск нагэтулькі сур'ёзна для агульнай нашай лініі, што мне здаецца, што на маё цяперашняе паведамленне вы павінны адгукнуцца». Краёвы цэнтр, як выглядае, ужо даўжэйшы час ціснуў на кіраўнікоў БНР, каб тыя перадалі свае мандаты Менску, бо ўрад БНР паводле віленскіх палітыкаў не меў ніякай сувязі з народам. З узмацненнем польскага шавінізму і агульным палявеннем беларускай палітычнай прасторы ў заходняй Беларусі Менск усё больш пачаў успрымацца як сапраўдны цэнтр беларускага жыцця. Пагатоў з Менску прыходзілі ўсё новыя і новыя навіны, якія сведчылі, што ў савецкай Беларусі неадступна рэалізуецца амаль усё тое, пра што марылі заснавальнікі БНР. У сакавіку 24-го году адбылося узбуйненне, і прычым не апошняе, БССР. Былі далучаныя Віцебшчына і Магілёўшчына. У чэрвені таго самага году быў узяты дзяржаўны курс на беларусізацыю. З-за рыскай мяжы гэтыя працэсы і сапраўды выглядалі прывабна. «Усё разам узятае, – піша Цвікевіч, – узмацняе мяне ў пераконанні, што настаў час пераезду дадому». Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.